pamiętasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, jest 15. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Sprawa grupy oszustów podszywających się pod policjantów trafia do sądu. Ich ofiarą padły osoby prywatne i instytucje. Wyłudzili ponad 2 miliony złotych. Alimenty natychmiastowe proponuje minister sprawiedliwości. Za chwilę więcej szczegółów. Na uczelniach w całym kraju studenci wspominają marzec 68. Ale na początek w serwisie Trójki mamy informację. Sprzed kilku minut Senat przyjął bez poprawek tak zwaną ustawę degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. 2 200 000 złotych. Taką kwotę wyłudziła grupa oszustów metodą na policjanta. Działali w całej Polsce. Oszukali banki, jubilerów, właścicieli kantorów i emerytów. Właśnie zakończyło się śledztwo. Jak ustalili prokuratorzy z Gdańska, złodzieje dzwonili do pokrzywdzonych i mówili, że są z policji. Przekonywali, że rozpracowują gang, który kradnie pieniądze. Nakłaniali do przekazania gotówki, ponieważ szykowana jest specjalna akcja zatrzymania bandytów. Prowokacja z użyciem dużej gotówki. 9-osobowym gangiem kierował Krystian Eł. Pozostali mieli inne zadanie, wyjaśnia prokurator Grażyna Wawryniuk. To były osoby, które udawały się do pokrzywdzonych. W kontaktach bezpośrednich z pokrzywdzonymi podawali się za funkcjonariuszy policji. Posługiwali się również podrobionymi legitymacjami policyjnymi. W jednym przypadku oskarżeni wyłudzili pieniądze w kwocie ponad 900 tysięcy złotych. W drugim wypadku to była kwota ponad 200 tysięcy złotych. Proces będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Elblągu. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Zdecydowaliśmy się zaproponować wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych, informuje minister sprawiedliwości. Jak wyjaśnia, chodzi o minimalne wsparcie finansowe dla dziecka, które rodzic otrzymywałby w krótkim czasie w oparciu o uproszczoną procedurę. Zbigniew Ziobro mówi też, że zwiększyła się ściągalność alimentów dzięki nowelizacji przepisów. Zwiększyła się liczba tych, którzy zdecydowali się partycypować w utrzymaniu własnych dzieci oraz o przeszło 100% zwiększyła się ściągalność alimentów. Te zmiany odczuwają przede wszystkim tysiące dzieci, które wreszcie odczuły wsparcie ze strony jednego ze swoich rodziców, który do tej pory zawodził. Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która nie płaci alimentów przez 3 miesiące, może trafić na rok do więzienia. Na uczelniach w całym kraju odbywają się obchody związane z 50. rocznicą protestów marca 68. W Uniwersytecie Warszawskim w południe studenci złożyli kwiaty przed bramą główną, obok miejsca, w którym 8 marca 1968 roku protestujący wygłosili swoje postulaty. Wspólnie walczymy o prawne gwarancje dla swobód akademickich i autonomii wyższych uczelni. Toczyliśmy dyskusję na przerwie, na korytarzu. No jest jakiś element naszej historii, który pokazuje, że warto się sprzeciwiać. Jest to chyba najważniejsza grupa społeczna, może niekoniecznie studenci, ale ludzie w tym wieku po prostu, żeby mogli o sobie przypomnieć i żeby walczyli o to, co, no nie wiem, co starsze grupy już może trochę od tego odeszły. 8 marca 1968 roku studenci rozpoczęli protest w związku z zakazem wystawiania w Teatrze Narodowym Dziadów oraz wyrzuceniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Protesty przerodziły się w trwające kilka tygodni ogólnopolski bunt młodzieży przeciw władzy. Uczestnicy manifestacji w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi domagali się poszanowania podstawowych swobód obywatelskich, w tym wolności słowa. Protesty były brutalnie tłumione przez milicję. Komunistyczne władze wykorzystały je także do prowadzenia antyżydowskiej nagonki. I w jej wyniku kraj musiało opuścić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Nie żyje Piotr Janczerski, kompozytor, autor tekstów i wokalista zespołów No to co i Niebiesko-Czarni, które święciły triumfy w latach 60. i 70. XX wieku. Spod jego pióra wyszły takie piosenki jak Te opolskie działuchy, Pożar w Kwaśniewicach czy Nikifor. W sumie jest autorem ponad 50 przebojów. Ostatnio pojawił się z nami na scenie gościnnie, mówi perkusista grupy No to co, Aleksander Kowacki. Na wyblakłym papierze malowane anioły. Właśnie teraz, kiedy mamy 50 lat istnienia zespołu, no musiało odejść, nie wiadomo dlaczego, ale tak jak się rozchciał. 12 nawet maja gramy taki koncert 50-lecia w Amfiteatrze Opolskim, no ale już niestety bez Piotra. Życie pędzi dalej. No żal potworny. Już jest z Nikiforem razem. Może sobie napiszę parę piosenek. Dali, góra nami, las zielony, majowy. Piotr Janczerski miał 80 lat, zmarł we wtorek.

Magazynek. Witamy, Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. I jeszcze jedna muzyczna, smutna wiadomość. W wieku 82 lat zmarł Jerzy Milian. Malarz, wibrafonista, kompozytor, muzyk jazzowy, grał w kwintecie Krzysztofa Komedy, w septecie Ptaszyna Wróblewskiego, długoletni dyrektor i kierownik artystyczny Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Jerzy Milian nie żyje. Miał 82 lata. Teraz nasza piosenka dnia. Change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way to make it, though you don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were carefree, open and honest, loving you. You never really knew my mind.

Julia Pietrucha. Przed chwilą uroniła łezkę. No, przed chwilą dostałam płytę. Właśnie. Tak się złożyło, że płyty przyjechały dokładnie razem z tobą na program. Podobno mam egzemplarz numer 2, z czego jestem bardzo dumny i dziękuję. Tak jest. No, wzruszający moment bardzo. Wiesz co, ty sobie chyba tego wzruszenia sama dodałaś, bo w czasach, kiedy rządzą pliki i chmura, zrobiłaś najbardziej oldschoolowe opakowanie, jakie można. Po prostu takie, że aż chce się to wszystko oglądać. Nawet są pocztówki tytułowe do wysłania. Tak. Tak miało być? Tak miało być. Tak miało być. To ma być pudełko z prezentami, które się otwiera i do którego się wraca i które można rozdać, którego zawartość można rozdać najbliższym, bo te pocztówki... Kiedy ostatnio wysyłałeś jakąś pocztówkę, pamiętasz? Oj, no zagiłeś mnie. Rzeczywiście, zagiłeś mnie. No. Choć bardzo lubię słowo pisane czymś analogowym, czyli... Najlepiej ołówkiem, a chociażby piórem wiecznym, o, na przykład, jak najbardziej. Ale z pocztówkami to chyba pomogłaś paru osobom, które być może wyślą pocztówkę, skoro mają taką piękną w środku. Mnie pierwsze wrażenie, bo okładkę znaliśmy jakiś czas temu, pierwsze wrażenie było bardzo sentymentalne, ponieważ kiedy chodziłem do szkoły średniej, były jeszcze tak zwane mundurki. I w mojej przynajmniej szkole... Dziewczyny chodziły w takich właśnie marynarskich kołnierzach. One strasznie tego nie lubiły, a chyba niesłusznie, bo to jest ładny strój. Bardzo. A może, ciekawe, to ładne, bo grafiką zajęła się też dziewczyna, więc może przełożyła na tego chłopca mama też swoje doświadczenia. Mama je opowiedziała z całą pewnością. Czy dobrze zgaduję, że praca nad tą płytą musiała być inna od tej pierwszej, takiej tej kompletnie wyluzowanej i bezciśnieniowej? Było trochę inaczej? Była bardzo inna. Była bardzo inna. Przede wszystkim materiał powstał o wiele szybciej. W bardzo krótkim czasie komponowałam właściwie w jednym miejscu, nie podróżując. Ale jak się okazuje, może też samo w sobie jest taką inspiracją, że aż tyle powstało utworów. Aranżację robiłam wspólnie ze swoim zespołem. Także szybko, no to wszystko właściwie w przeciągu roku, półtorej zostało zamknięte. Także i teraz dla mnie... już zawsze będzie inaczej trochę niż było, prawda? Kurde, no, coś w tym jest. Dużo trudności po drodze i dużo takiego, dlatego chyba się dzisiaj popłakałam, bo zobaczyłam w tej płycie po prostu ogrom pracy włożonej, ogrom trudu, i dwa lata kłótni. Życia. I dwa lata życia z różnymi pięknych, tak, pagórkami i dolinkami, prawda? No i śpiewasz po polsku, to nie, zaśpiewaj Ewka. Ze skrajności w skrajność, z półmroku w jasność, zelżały mrozy. I świat znów krąg zatoczył, już tak z nią bywa. Co noc odpływa, ty od lat popełniasz błąd. Poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz tchu jej wziąć. No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać w tym. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Z półmroku w jasność. szybciej stracisz rąk i przestrzeń wzywa ty. Od lat popełniasz błąd, poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz tchu jej wsiąść. No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać ty. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Pomyśl sobie, że z jedną rzeczą będziesz miała łatwiej. Jak będziesz śpiewać kołysanki całkiem niedługo, to będziesz miała gotowy repertuar. Nadają się przecież, prawda? Trochę tak, ale mam wrażenie, że trochę są za smutne kołysanki. To muszą być jednak dużo to smutnych utworów. Chociaż kołysanki trzymają to do siebie, że czasami tak, bywają nie są, takie one nie są raczej, nie są wesolutkie. I masa osób uważa, że ty jesteś taka jak te piosenki, a przecież to nie jest nigdy jeden do jeden, prawda? Smutne nie, piosenki nie oznaczają nie, w tym oczywiście, smutnej osoby. Zdecydowanie, że nie. Ale ta płyta ma coś pod spodem, jakiś uśmiech. Ja ją tak odebrałem, jak posłuchałem pierwszy raz. Bardzo się cieszę. No, ja myślę, że każdy będzie miał inny odbiór. No, ja pewnie gdzieś dla mnie taka jest, może nie wiem, może dlatego, że jakoś targają mną emocje ostatnimi czasy, więc jakoś tak, ale to też jest pamiętnik, tylko troszkę inny, prawda? Tak. Bo z innego okresu, inaczej, ale pisany, ale pamiętnik. Tak. A jeszcze jedna rzecz pewnie była inna, bo jak rozumiem, kiedy pracowałaś nad pierwszą płytą, to nie byłaś jeszcze piosenkarką, wokalistką, artystką, gwiazdą, po prostu sobie pisałaś piosenki, bo taki wymyśliłaś na chwilę pomysł na życie. A teraz wszystko się pozmieniało. Czy to powoduje, że inaczej się pisze? Znaczy, czy masz z tyłu głowy jakby innego typu historię, czy zamykasz się po prostu i piszesz dalej dla siebie? Jest tak, że na pewno muzyka wypływa ze mnie naturalnie. To nie jest tak, że usiadłam i mówię, dobra, trzeba napisać płytę i po prostu teraz w tym czasie musisz napisać tyle i tyle utworów. Po polsku też musi być, że gdzieś to, że napisałam utwory po polsku, wynikało tylko i wyłącznie z mojej ciekawości tego, czy w ogóle mi się uda. I z tego, że się zaskoczyłam tym, że po prostu uznałam, że to jest dobre i że nie wstydzę się i mogę się tym pochwalić. I właściwie łapały mnie te utwory w momentach zupełnie niespodziewanych. No, praca była trochę inna aranżacyjnie, bo rzeczywiście usiedliśmy z całym zespołem i dużo, dużo godzin spędziliśmy nad tym, żeby gdzieś to pozamykać i pokazać nowe brzmienia, poszukać. A przy Parsleju no, to trochę było tak, że te utwory przede wszystkim już odleżały swoje i ja miałam na każdy z nich gdzieś koncepcję, często wybierałam dosyć takie estetyczne rozwiązania z pianem tylko i wyłącznie z ukulele. I absolutnie nigdzie się nie spiesząc. Tak, dokładnie. A tutaj, znaczy ja też sama sobie nadałam takie tempo. O, ja jestem też taką osobą, która lubi działać i jestem trochę pracoholiczką, więc jak już sobie postanowiłam, że tu wydajemy tego i tego, to trzeba było po prostu... I myślę, że trochę mnie też przeraziło to tempo, dlatego też się pobłagałam, bo po prostu wreszcie ta płyta wyszła, że nagle ten ogrom pracy i tych godzin i tego stresu jest już za mną i teraz już tylko najprzyjemniejsza po prostu część dla mnie, czyli koncerty, bo to się okazuje... O koncercie będzie za chwilę, bo mamy pewne plany, ale chciałem ci tylko powiedzieć, że dość podobną scenę obserwowałem niedawno z kimś muzycznie kompletnie innym od ciebie, wiekowo kompletnie innym od ciebie, w dodatku z mężczyzną, który też skończył swoją płytę i postanowił w wersji winylowej próbne tłoczenia sam pomalować żółtą farbą, żeby postawić tę kropkę na i. I to była podobna sytuacja tego, że on strasznie przeżywał to, że to, co przez 2 lata w jego przypadku z różnymi ludźmi robił, jest fizycznie materialny. I chciał, żeby to było właśnie jeszcze bardziej materialne, żeby to było pomalowane farbą, a nie gdzieś wysłane WeTransferem na przykład, prawda? Więc myślę, że tego typu bardzo intymny stosunek między artystą a tym, co jest jego jakimś ostatnim okresem życia, to nie jest rzecz unikatowa dla wzruszających się pań. Naprawdę. To tak po prostu jest. Pamięcią sięgam. Poznam cię z tym panem, koniecznie. Sięgam pamięcią, nie jestem pewien, ale to jest chyba połowa kwietnia, prawda? Kiedy umawiamy się na koncert w Osieckiej, dobrze mówię? Tak, tak. Gdzieś w połowie kwietnia. Ponieważ w połowie kwietnia jest tylko jedna niedziela, to państwo sobie spokojnie znajdziecie w kalendarzu. To jest ta data, kiedy Julia Pietrucha zaśpiewa swoją nową płytę, ale pewnie nie tylko na koncercie w Osieckiej. Bardzo dziękujemy. Wzruszona Julia Pietrucha z pierwszymi 2 egzemplarzami swojej płyty była gościem magazynu. To będzie nasza płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku, a Julia obiecała, że o każdej piosence jeszcze nam 2 słowa opowie. Tak jest. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Cześć.

Tak, w lutym 1992 roku zespół Eryka Kulma Quintessence grał w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej właśnie. Przypomnę, 16 marca o 19.30 koncert charytatywny Gramy dla Eryka. Całkowity dochód na pomoc dla właśnie pana Eryka. Za 17 minut będzie 16. To dzisiejsza premiera. Nowe nagranie grupy Momo. Gościem jest Pablo Paweł. Różowy niebieski, nowe nagranie zespołu Momo, gościem jest Pablo Pawo. I jeszcze jeden projekt, który ma swą premierę dziś, a chyba dokładnie za kilka dni, ale to nagranie będzie miało u nas swoją premierę dziś. To płyta Tischner Mocna Nuta, a na niej m.in. Muniek Staszczyk śpiewający utwór Mietek. Mietek. Anielskim zachwycony dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Dziesięć minut brakuje do 16. To był Muniek i utwór Mietek. Utwór pochodzi z płyty Tischner Mocna Nuta. A to płyta inspirowana prozą księdza Józefa Tischnera. W jej nagraniu wzięli udział m.in. Kaja, Trybunie Tutki, Wojciech Waglewski, właśnie Muniek, Jorgos Skolias, Mateusz Pospieszalski. Muzykę skomponował Mirosław Kowalik, basista zespołu Raz, Dwa, Trzy i Jan Trybunia Tutka. 11 tekstów napisała Izabela Domańska-Kowalik. Łączyła myśl Tischnera z refleksją na temat współczesnego świata. Pomysłodawcą płyty był Kazimierz Tischner, brat księdza Tischnera, który wypełniając wolę zmarłego założył stowarzyszenie Drogami Tischnera i rodzinę szkół tischnerowskich, a także od lat dba o spuściznę wielkiego filozofa. 12 utworów Tischner Mocna Nuta to był Muniek i jego Mietek. A wczoraj w Krakowie odbyła się piękna uroczystość, pierwsza uroczystość z tego cyklu, na której płytą roku 2017 w Polsce uhonorowano zespół EAPS.